si kwa yoyote mwingine min bi aula, ni katika mlango ambao unastahili kuambiwa zaidi. Wasbir nafsaka, na isubirishe nafsi yako mja. Katika maisha yako unaoishi duniani, tahadhari sana, angalia vizuri nani rafiki yako, nani mwenzio, nani unakaa naye kila mara. Katika muhadhara uliopita tulizungumzia hatua ya mwanzo ya kujenga jamii ya Kiislamu ni kutafuta kwanza kabisa mke aliyemwema, na yule mwanamke naye vile vile kutizama ni mume gani anayemposa. Basi habari ile si kwa mke na mume tu peke yao, bali imemhusu kila mtu. Kwani hawakupotoka waliopotoka isipokuwa walipotoka kutokana na nani na nani walikuwa rafiki yao. Nani na nani walikuwa ndio wenzi wao? Hapo ndi binadamu kapotoka hapo. Hawakuangamia walioangamia isipokuwa wameangamia kutokana na wale waliokuwa nao pamoja. Tahadhari sana, nani na nani ndio mwenzio. Binadamu huwa anataka kushawishiwa kidogo tu. Wasbir nafsaka, na isubirishe nafsi yako, maana jambo lenyewe si rahisi, ni si jepesi. Isubirishe nafsi yako, ma'alladhina yad'una rabbahum, daima uwe pamoja na wale wanaomuomba na kumuabudu mola wao. Bilghadati wal ashi, kwa nyakati zote, ikiwa asubuhi ikiwa jioni, na wanamuomba mola wao muabudu, hawana jengine walitakalo isipokuwa yuriduna wajihahu, wanataka radhi zake Mwenyezi Mungu. Wala ta'du aynaka anhum, na wala usiavushe macho yako ukawaacha hao watu wema wanaomba na kumuabudu mola wao katika nyakati zote. Usiavushe macho yako kawaona hawana maana hao, ukaanza kuangalia wengine. Turidu zinata alhayati dunya, ukataka na wewe mapambo maisha ya kidunia. Tahadhar sana mja wangu. Isitoshe, wala tuti', na usimtii, usimfuate, usimkubalie. Man aghfalna qalbahu an dhikrina, ambaye tumemsahaulisha moyo wake na kutukumbuka sisi na kutaja sisi, mtu kama huyo muogope. Siku moja atakuvuta upande wake yeye na wewe kama yeye. Wala tuti' man aghfala qalbahu, na wala usimtii yule ambaye umemsahaulisha moyo wake, an dhikrina, kutokana kutukumbuka sisi. Kwa hivyo wattaba hawahu, yeye anaishi duniani na kuyafuata matamanio yake na mna yotaka, matamanio yamekuwa ndio kama mungu wake. Araita man ittakhadha ilahahu hawahu, si umemuona yule ambaye umemuona mtu kamsalia, yule ambaye ittakhadha ilahahu, kamfanya mungu wake, hahu matamanio yake ya nafsi yake. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wa ba'a hawahu wa kana amruhu furuta, na likawa jambo lake ni jambo lilioacha haki, limekuwa ni la ovyo. Huyu muogope sana katika maisha yako, atakuzamisha pahala pabaya. Hawakuzama waliozama isipokuwa wamezama kutana na wale ambao ni marafiki zao, wandani wao, wali wao waliwasababisha wazame hao. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, bayana li ibadihi, amebainisha Mwenyezi Mungu kwa waja wake, turuqal khairi, jia zote za kheri Mwenyezi Mungu hakubakisha isipokuwa kawafahamisha viumbe. Liyaslukuha, ili wazishike wazifate njia hizo, wasije wakasema siku ya kiyama kwamba sisi tulikuwa tuzijui njia za kheri, sisi tulikuwa katika usikiza sisi, na ndio maana tukabahatisha tukamfuata huyu tukaona huyu, sisi kwa hakika tulikuwa hatujui. Wasije wakapata hoja viumbe kumjibu Mwenyezi Mungu wa kiyama, kawabainishia njia za kheri zote. Liyaslukuha, ili wapate kuzishika na kuzifuata njia hizo. Wabayana lahum turuq ash-sharri, na akawabainishia Mwenyezi Mungu viumbe wake njia zote za shari, liyajitanibuha, kwa sababu ya kwamba wapate ziepuka njia hizo, kawajulisha hii ndio na hii sio. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raghaba fi ikhtiyari aljalisi salih, na yeye mjumbe wa Mwenyezi Mungu akapita pale pale alipoamrishwa na Mola wake, akapendelesha umati wake kuwa na watu wanaokaa nao karibu wawe wema watu hao. Hadhara, na kahadharisha mtume wa Mwenyezi Mungu, minjalisi su, kukaa naye karibu yake mtu yule ambaye ni muovu. Mtume kaamrisha mtu afanye suhuba ya karibu na mtu mwema ili yakuvutiwa na wema wake, na kahadharisha mtume wa Mungu kukaa na mtu muovu karibu yake. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmin wa sallama tasliman kathira amma ba'du ibadallah amma dahayo enyi waja wa Mwenyezi Mungu, ittaqullaha, cheni Mwenyezi Mungu, wa'lamu, na hivi mkae mkijua, anna al-insana fi hadhihi al-hayati, hakika wanadamu katika maisha haya ya kidunia, la yastati'u, hawezi kabisa, an yaisha wahdahu, kuishi yeye peke yake, hawezi kufanya jambo hilo. Hivyo ajielewe, hawezi kuishi peke yake, fi azlatin tam, kakujitenga kikamilifu, yani yeye akae peke yake, haiwezekani kabisa. Ani nasi, awache watu mbali, ya kapeke, hilo jambo ni mustahil kwa binadamu. Fahu bihajatin, bila shaka manadamu, anahitia ila mukhalatatihim, kuchanganyika na bina muenziwe, wa mujalasatihim, na kukanao, kuchekanao, kusemanao, kushirikiana nao katika mambo ya furaha zao, na kushirikiana nao bin adamu wenziwe katika mambo ya misiba yao. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu alivyomweka binadamu. Asijidanganye mtu akadhani kwamba atakuwa wali sana kwa kujitenga na binadamu wenziwe, hawezekani kabisa. Wa hadha al-ikhtilat, sasa katika mtanyiko huu, kwa kuwa hawezi kuishi peke yake akachanganyika na wenziwe, sasa mchanganyiko huu na wenziwe, budda an takuna lahu atharun, hapana budi mchanganyiko huu lazima utakuwa na athari yake. Hasanatun, pako pahala ataathirika na binadamu wenziwe kupata wema, au kabihatun, au ataathirika kupata ubaya kutokana na wale ambao anaishi nao. Hasbu nauiya iljulasai, hayo yatategemea na ile namna ya alionao karibu ni kina nani. Wakulatai, na kutegemea na wale ambao anatenganyika nao ni kina nani. Wamin huna, basi kuondokea hapa enyi ndugu wa Islam kwenye maudhui hii, tadhafarat nususu alkitabi, zimekuwa nyingi sana, zimejitokeza dondoo za kitabu cha Qur'ani wa sunnati, na hata katika mwendo wa mtume, ala alhathi, juu ya jambo la kumuhimiza muislamu, ala ikhtiyari aljalisi salihi, juu ya kumchua ni nani anakuwa naye pamoja, kwamba amtafute aliyewema, aliyemwema, walibtiadi, nikamtaka kumhimiza muislamu ajitenge kabisa, anil jalisi sayyi, kutokana na mkaaji na pamoja na yeye aliyemuovu. Qala Allah Ta'ala, akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, na irejea tena aya ile muhimu sana, yatakauitie kwenye moyo wako kila mara ukika asubuhi na ukitaka kulala, hii aya ipite kwenye moyo wako. Wasbir saka, haya maneno haya anakwambia Mungu wako aliyeumba, anawajua viumbe wote aliyowaumba, na yeye anawaona mpaka kwenye nyoyo zao namna gani walio, anaitoa amri hii kukwambia wewe usiidharau, ichukulie kwa uzito wake unaostahili. Wasbir nafsaka, isubirishe nafsi yako, si jambo jepesi, kubali kuwa alladhina yad'una rabbahum, pamoja na wale wanaomuomba na kuabudu Mola wao, bil ghadati wal ashi, kwa nyakati zote, asubuhi na jioni na kila mara, na wanafanya hivyo kwa jambo moja kubwa, yuriduna jihahu, wanataka wapate radhi zake Mwenyezi Mungu. Tahadhari sana mja, akili yako kama iko timamu, wala ta'du aynaka anhum, uje ukayakiusha macho yako ukawaacha hawa turidu zina talhayati dunia, ukaanza kuangalia ule ujuu katika maisha, huyu anavaa hivi, huyu ana gari hii, huyu ana maisha haya, huyu ana nyumba hii, utakuja kuangamia. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tut'i man aghfalna qalbuhu an dhikrina, na wala usimti'i yule ambaye tumeusahaulisha moyo wake kutokana na kutukumbuka sisi. Wataba'a hawahu, na akawa anaishi kwa kufuata matamanio yake. Wa kana amruhu furuta, na madhal anayafuata matamanio yake, hafati muongozo wa Mwenyezi Mungu, bila shaka jambo lake lao limeacha haki. Akawa anaishi pengine mnyama, akawa haijambo kidogo kuliko yeye. Ulaika kal an'ami bal hum allu, kwani Mwenyezi Mungu amesema kuna watu ni kama wanyama au wamepea zaidi kuliko wanyama. Wa qala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu, wa ira aita alladhina, na ikitokezea ewe mja wangu mwema umewaona wale ambao, yakhudhuna fi ayatina, wanazama katika kutukana maneno yetu, katika kudharau amri zetu, hawajali Mungu ameamrisha nini, hawajali Mwenyezi Mungu amekataza nini, ukawaona wamezama kwenye uovu. Yakhudhuna fi ayatina, ukitokezea kuna watu hawa nakwambia mara moja, fa'aridha anhum, epushe nao, jitenge nao, hatta yudhu, kwa kuwa huwezi kuishi wewe ila upate binadamu wenzio, basi wangoje mpaka waje wazame tena, fi hadithin ghairihi, katika mazungumzo mengine yasiokuwa yale ya utovu wa adabu, ya matusi mabaya mabaya, ya kusemana, ya kusengenyana, wewe pale jike nao, watakuzamisha manake katika bimbwi baya. Labda waje katika mazungumzo mengine mema, ya kuhimizana kusali, ya kwamba mtu fulani anataka msaada, mtu fulani kafikwa na dhiki, tukamtembelee, tukamsaidie, hapo kaa nao pamoja. Wa imma yunsiyannaka shaitanu, na kama atakusahaulisha wewe shaitani katika jambo hili, basi fala taq'udu ba'da dhikra, usije ukakaa na watu hao baada ya kukumbuka tu kwamba niko wapi sasa hivi hapa. Hapa panazungumzwa hatari tupu. Hapa pana watu hawali, adhana ishaadhiniwa. Hakuna anojali hawa, wana karamu zao, wana karata zao na mambo yao. Hebu upesi upesi kiuka. Fala taq'ud, usije ukakaa nao baada dhikra, baada ya kukumbuka, ma'al qaumi dhalimina, pamoja na watu madhalim kama hao. Ondoka upesi. وقال صلى الله عليه وسلم, na pia akasema kwamba Mwenyezi Mungu, mathalul jalisi salih, mfano wa rafiki mwema ambaye unakaa naye, wal jalisi sui, na rafiki mbaya ambaye utakaa naye, kahamilil miski, kama kuna mfano wa karibu Nabii Muhammad atakupigia, anatuambia ni kama mfano wa manukato ya miski. Hakuna manuka bora kabisa kuliko miski. Ukiipata miski sa yenyewe, basi ni katika manukato aliyo bora zaidi. Sasa mfano uliokaa naye kama yeye ni mwema au mbaya, mfano wake wa karibu Nabii Muhammad anazivuta akili zetu tuelewe manukato ya miski. Manukato ya miski, na yule ambaye hamili miski ameyabeba manukato yale. Ima anapita akiuza maji yake au yuko dukani kwake yeye kachukua miski. Na mfano wa pili, wanafikhil kiri, na yule ambaye afanya kazi za kupiga kupuliza moto katika jiko pale, labda ni muhunzi mfua vyuma, ana jiko lake pale la kupuliza vuto lile, anapuliza pana vumbi pale pahala, pana moshi pale pahala, pana nuka harufu mbovu pale pahala, na ukato wengine huruka moto kwa ghafla hivi ukaenea kila sehemu hivi, hata yeye mwenyewe wakati mwingine anajiwekea vitu usoni hivi kiruka moto ghafla hivi usiyokamuunguza. Basi katika fano hii, fahamilul miski, yule anochukua miski, yule manukato, ima anyuhudhiaka, ima atakusogezea miski ya kupe, akugaie, na itakuwa si mzigo, pokea, usikataa yoke puwa manukato, uchukui mzigo, ni kwamba unapita kunukia vyema, na binadamu kunukia zuri ndo itakiwa avyo. Hatakiwi mchafu mchafu harufu mbaya, maana anachanganyika na wenziwe, kwa hivyo awe na funzuri nzuri kwa wenziwe. Wa imma, na huyu mbebe wa miski, imma an tabitaa minhu, kama na manukato yale, imma wewe utanunua ukipenda usipende, maana ile harufu itakuvutia mno, useme hii sijapata kusikia kama mimi, manukato haya yatanifaa kwa kwenda Ijumaa mimi nikakae msikitini na wenzangu. yani utalazimika nua kwake yeye, wa imma au kama si vinginevyo, antaja minhu rihan tayyiba, ile kupata kwake yeye harufu nzuri tu inatosha kwamba umefaidika na yule ambaye ana manukato miski. Huu ni mfano Nabi Muhammad kaupiga yeye, anataka akili zetu zizingatie kwamba umekaa pamoja na mtu mwenye manukato ni kwamba atakupa au utanunua au utapata harufu yake pale. Ukiondoka pale na wewe umejaa miski vile. Wanafikhul kiri, na yule mwenye kupuliza jiko yuko jikoni pale anafua vyuma. Imma an yuhriqa thiyaba, jambo moja litatokezea pale kama umekaa chini yake, imma atakuunguzia nguo zako ghafla pale. Wa imma au kama sivivyo, antajida minhu rihan khabitha, ukiondoka pale unapata harufu mbovu ichukizayo, mshi umekuelemea, nguo zako zinanuka vibaya, na pingine mafuta unatumia pale mafuta mabaya kabisa kabisa, sijui kama diesel tuite au sijui tuite kitu gani, utaondoka pale mbovu na umejaa moshi na nguo zimeharibika, kama hazikungua zimeaka umejaa moshi. Hadithi hii muttafaqun alayhi, imewafikiwa na maimamu wawili Bukhari na Muslim katika kuafikiana kuipokea kwake. Ayuha almuslim, ewe muislam, ij'alha alhaditha kama nilivyokuambia aya ya Qur'ani ile, itie kwenye moyo wako uipite kila mara, basi na hadithi hii ya mtume ij'alie hadithi hii asharifa tukufu, da'in siku zote, ala balika, iko katika mawazo yako. Wa anta huku wewe ukiwa ni mmoja katika jamii ya binadamu, tukhalitu nnasa, unachanganyika na watu, fil aswaqi, sokoni, wal majalisi, na kuvikao mbalimbali, huwezi kukaa peke yako, ina maana utakaa na watu, kama si kitini kwenye kahawa labda, na kama si kwenye kahawa mwanafunzi wewe unakwenda madarasani kitako, na kuna classmate wako pale, kuna madeskmate wako pale, mmoja na tabia zake pale. Na kama si hivyo, unafanya kazi wewe, ni mwajiriwa, ofisini unaingia, na kila mmoja pale ana tabia zake pale. Sasa aya ya Qur'ani ile iwe inapita kwa wako daima, na hadithi ya mtume hii. Wa fil buyuti, hata katika majumba mnaingiana binadamu, mnaendeana, basi utapata kukaa na watu mbalimbali katika majumba. Kama utakwenda wewe katika majumba ya wangu, au watu watakuja nyumbani kwako wewe. Wal madarisi, na katika madarasa mbalimbali. Wa fil makatibi, katika maafisi. Wa dawairi, na katika maeneo mbalimbali katika dunia. Wa fi kulli majalin, na katika kila maeneo. Tukhalitu fihi nasa, ambapo wewe unachanganyika katika maeneo hayo na watu mbalimbali. Itie ni ya moyo wako hadithi ya mtume hii. Jijui kwamba hapa mimi nitakaa na muuza siki hapa, au nitakuwa niko jikoni hapa, nitaungua nguo zangu, nitaondoka na manukato mabaya. Hii iweke katika moyo wako daima. Fakhtur, basi chagua, lisuhbatika, kwa ajili ya suhuba yako, wa mujalasatika, na kwa nani atakayekaa na wewe, chagua, wa musharakatika, nani anayekupa mashauri, vile vile angalia vizuri, huyu anonipa mashauri, mbona haswali, jiulize kwanza, Mwenyezi Mungu kamdharau huyu, atanipa mashauri gani huyu, yalikuwa bora na mimi, Mungu wake hamjali. Angalia vizuri mpaka unakushauri wewe, fi muzawalati ayi amalin, katika kupitisha kila kindo, ukhturu salihina, chagua watu wema ndo uwe nao, minan nasi katika binadamu, liyakunu ili wawe wema, laka julasaan kwako wewe ndiyo kanao, wazumalaan na hao ndiyo wenzio, shurakaa na wao ndo washiriki, wanoshirikiana na wewe, wa mustasharina na hao ndiyo kupa mashauri. Kama unafanya biashara na kikunda wenzio, angalia ni kina nani wewe unafanya nao. Utakuja kujuta siku moja. Unaona watu wanasema kwamba kanizika fulani, kishanizika bwana, kishaniua. Yaani ni kwamba kashamfanyia khiana, kamdhulumu, na hamjui pale alipo. Toka mwanzo hakutizama jambo la nani anashirikiana naye katika biashara ile au katika jambo lile. Fahadha alhadithu sharifu, basi hadithi hii tukufu, yufidu, inakupa faida wewe, anna aljalisa saliha, kwamba mtu unaokaa naye ambaye ni mwema, jamiu ahwali, katika mkusanyiko hali zake, sadiqihi, katika urafiki wake maahu, utapokuwa naye pamoja, khairun wa baraka, mtima atakuwa ni bora kwako na atakuwa ni mwenye baraka nyingi na wewe. Wanfuun, atakupa manfaa. Wa magnamun, na atakupa magani mengi sana. Mithlu hamilil miski, mfano wa rafiki mwema ni kama yule aliochukua manukato. Alladhi, mchukuaji manukato ni mtu ambaye, yunfa'u bima ma'ahu, panapatikana faida kwa yale alinayo, imma bihibatin, imma kwa kukugaia bure manufaa yale, au bai'in, au kukuuzia ukanunua, au akali shay'in, au kama kuna kitu kidogo utakachondoka na pale, takunu muddata, utakachokuwa ukipata wewe muddata juluhusika, kwa muda wote uliokaa naye ma'ahu pamoja naye, utaondoka na karira la aini, utulivu wa macho yako. Munshari sadri, kifua chako kimekunjuka, kwa sababu harufu nzuri inakupa nafasi ya kukunjua kifua chako, maana unaona raha. Ukipala pana mzoga, kuna mnyama kafa, basi mpaka pumzi zako zinakwenda nusivo, na pale pale unaanza kuhisi unapata kamasi, ukiyameza machungu hayamezeki. Nini? Ni kwamba pana baya, uso wako unabadilika ghafla, unaukunja, na pua yako kuweka wazi sasa wezi tena, unaiziba kwa mkono au kitambaa mpaka upite maeneo yale. Ule uhi wako manake hauna raha kwa muda ule. Hii ndiyo hali ya sawa sawa na rafiki mwema au rafiki baya. Rafiki mwema atakukunjufu wa kifua kama kakaa na miski yake pale. Utaondoka pale na kifua safi, biraihatil miski, kwa harufu ya manukato miski. Jalisu kasalih, huyu rafiki yako ni mwema, ya amuruka, atakuwa ya na kuamrisha, bil khairi, mwema, wayanhaka, na lazima madam ndo rafiki yako, atakukataza, kila kio na shari unayo, atakukataza ashari kutoka na shari. Wayusmiuka, saidi ya hayo rafiki mwema, atakusikilizisha wewe, ala ilman nafia, elimu yenye manfaa. Pale utasikia kauli ya mtume, utasikia kauli ya Allah. Atakupa kauli ya maulamaa wa salaf, pale kwa hakika napata kitu chenye faida tu, hakitoki kitu mdomoni kwake, ila anakitolea dalili ya Qur'ani, dalili ya mtume wa Mwenyezi Mungu, ama huyo rafiki mwema kaa naye sana huyo. Yusmi'uka liman nafi'a, atakuwa nakusikilizisha wewe ilmu yenye manufaa. Wa qawla sadiq, na atakusikilizisha neno zuri la ukweli. Wal hikmata albaligha, na rafiki yako huyu mtume atakuwa nakupa hikma iliyo mbali mno, atakuwa anakupa hikma ya kwenda na jambo lako. Ukifikwa na matatizo kama unamsimlia, atakusaidia kwa kukupa nasaha nzuri mno. Hapo rahisi sana, ilikuwa wewe ufanye hivi hivi hivi hivi hivi. Huyo ni mama yako mzazi bwana, umemjibu hivyo, la la la la, umeshaharibu, ilikuwa wewe ufanye hivi hivi hivi hivi. Kimwema huyo. Lakini kama ni kinyume chake, hata mama yako mzazi atakwambia mpumbavu nini wewe, na kumzafu tu. Hili kwa mpie bali kibao ndoke tu basa. Atakwambiaje namna kama hii namna kama hivi? Angalia vizuri. Rafiki mwema atakuwa nakupa hikma zile kwenda mbali mno. Wa yuarifuka uyuba nafsika, na akiona kama aibu upande wako anakujulisha. Hivi sivyo, fanya hivi, zama pale tumepita hala, jisikadha kadha kadha kadha, ilikuwa fanya hivi na hivi na hivi na hivi, umemjibu mtu kauli mbaya, ilikuwa sivyo vile. Anakujulisha aibu za nafsi yako. Wayushughiluka, na rafiki mwema atakushughulisha wewe uachane, ama la yuunuka, juu ya jambo ambalo la yuunika, halikuja kuhusu wala lidi. Atakwambia wachilia mbali upuuzi huo, twende sasa hivi msini, wacha upuuzi huo, tufanye hivi. Atakuachisha mambo maovu na atakuwa nakuelekeza katika mambo mema. Yujahidu nafsahu, rafiki mwema atakuwa anapiga jihadi na nafsi yake. Fi taalimika, katika kukuelimisha wewe kipenzi chake. Watafhimika, na kukufahamisha wewe. Waislahika, na kukutengeneza. Wakuimika, na kukusimamisha katika yale ambayo ni mema. Idha ghafalta, ukighafilika, dhakaka, anakukumbusha. Wa idha ahmalta, na ukipuza jimbo, ukidharao, au malalta, au umemili kidogo upande mbaya. Basharaka, ukubashiria mema. Wa andharaka, na akakuonya vile vile. Tahadhari, au nakubashima. Hivi ndiyo rafiki mwema alivyo. Isitoshe, yahmi irdaka, atakuwa naihamu aibu yako, naihamu. Fi maghibika, katika wakati wewe ukali naye, ukisema hakubali. mpango mbaya hakubali, maana yeye ni mwandani wako, kakushiba barabara. Uislamu unamkatalia kabisa kwa shirikiane na watu wabaya, kukuteta vibaya, ni kwamba yeye atakuhai aibu yako katika wakati ambapo hupo na yeye waharatika, na hata wakati uko mbele yake vile vile yuko kukuhamishma yako, ukiwa mbele yake au huko mbele yake, heshima yako anaienzi sana. Ulaika alqaum, hawa watu kama hawa, la yashqa bihim jaisuhum, huwa hawapati tabu, hawaingii mashakani wanapokuwa nao watu kama hawa, wale wanaokaa nao. Tanzilu alaihim rahma, huteremka juu yao rahma, fatusharikuhum, rehma ile ikashirikiana nao fiha, ndani ya grupu hilo. Wa aqallu ma tastafiduhu, na uchache uchache wa kitu ambacho utafaka nacho pale, minal jalisi salihi, kutoka na rafiki mwolo kanae, kama kuna faida ya mwisho, ndogo ya mwisho. Wa hiya faidatun, na ni faida ambayo la yustahanu biha, haidharawiwi, antankaffa, ni kwamba wewe utajizuilia, bisababihi, kwa sababu ya rafiki mwema, ani sayiati, kwamba hutoweza kufanya maovu. Basi faida zote zatilie mbali, hii tu peke yake, basi yatakuwa ni faida. Ni kwamba lazima utajizuilia fanya mambo maovu, wal maasi na maasi. Kwa nini? Riayatan lisuhuba, kwa sababu chunga ule usuhuba ulioko na mwenzio, hutaki apate sifa mbaya kwako, hutaki aone kwamba no kiyangu mbona hivi. Kwa hivyo wewe utakuwa unachunga ule usuhuba. Na la pili, wa munafasatin fil khairi, na jambo la kushindana wewe na yeye katika mema, kwa sababu wanasema washa'i, innal muhibba liman yuhibbu muti'u, hakika ya kipenzi kwa anompenda lazima atamtii vile anavyotaka rafiki yake kabisa. Akiwa ni muovu itabidi umtii, wakati wa swala ikifika anakwambia kwamba tuharakishie pale fulani, itabidi umtii siku moja, kwa sababu utakumuudhi, ndio katadini iliyopo hiyo. Na kuna wakati atakwambia onja onja sigara sara moja moja, halafu nakwenda kwenye bangi, na baadaye huyo umeingia kwenye bronja, na baadaye unajibwenga shindano vile vile, kwa sababu unampenda na mko pamoja na mtii katika na kuamrisha. Hivyo hivyo rafiki mwema itabidi umtii. Sasa itabidi rafiki mwema akuzuilie kufanya maovu maasi. Yatosha hiyo kuwa ni faida kubwa sana. Yatosha hiyo. Maki utaki kumuudhi yeye. Watarafuan ani shari, na atakuwa na kupelekea zaidi na zaidi siku zote kuondoka katika shari rafiki mwema. Wa fawaidu al-ashabi salihina, na faida nyingine mbalimbali za marafiki waliokuwa ni wema. La tuaddu, haziwezi kuhisabiwa zikamalizika, wala tuswa, wala haziwezi kuhifadhiwa ukazipata mpaka mwisho wake. Wa hasbul mar'i, inatosha binadamu, mutabaru, anazingatiwa utu wake na heshima yake, karini, kwa nani aliye naye pamoja. Unakwenda kusamke pahala, basi watu watasema lakini rafiki yake mbona yule, huna ubaya wote hivyo. Lakini kwa babu umesuhubiana na mtu mbaya, umesuhubiana na mtu ambaye ana sifa mbaya, watu wanaanza kuhisabu kwa mkini, mbona kamganda yule hawatokani. Hii inasababisha kwamba watu wakuone kwamba mwenye kufuatana na watu na katika wao, man tabi'a qauman fa huwa minhum, madhara unafuatana na watu fulani, basi kama itakavyokuwa ni katika wao. Kama ingelikuwa ni kwe usingekubaliana nao, njia yako nyingine, itikadi yako nyingine, kwa nini imekuwa chanda na pete wewe na mfudani fulani. Basi yatosha kwamba watu wanamhisabu tuba ya wake au wema wake kwa kule kugandamana na fulani. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ikikezea kusafiri mathalan, basi katika zile adiyatu safari, dua za kusafiria, huwa anaomba huko anakopenda, Allahumma inni a'udhu bika min sharri dabina wa su'in munqalabi wa abati al-mandari, na kuomba Mwenyezi Mungu kinge na marafiki wabaya